Mással hangzók. Digitális talk show mindenkinek. Itt a modem idők. Internetes időszámítás szerint 834 lehet most már. Mert a hagyományos időrend szerint tudnilik netóra. Igen. Hát internetes időszámítás szerint, ezért mondtam. Egyébként 9 óra 3 perc van. Szokatlan időpontban jelentkezünk. Abszolút. De azért itt vagyunk a Petőfi Rádióban, és ebben a műsorban múlt héten, hát ugye egy héttel ezelőtt azt mondtuk, hogy Chatman Balázs azért nincs itt a stúdióban, mert egy szakmai sajtóeseményen vesz részt. Igen. Bizonyára fontos szakinformációkhoz jutottál hozzá, ahhoz, azon az eseményen, ahol az adás idején voltál. Valóban így volt. Harmadik alkalommal rendezték meg újságírók számára a számítógépes játékbajnokságot, amelyen minden... Sejtettem, hogy valami ilyesmiről van szó a késői órára tekintettel. Minden szerénység nélkül állítottam, hogy harmadik alkalommal taroltunk el minden díjat, úgyhogy megint díjakkal megpakolva jöttünk haza. Jó kis esemény. Lövöldözős játékok voltak, igen, ugye? Két játék volt, az egyik az Unreal Tournament, ami szintén egy ilyen lövöldözős játék, illetve a sokkal taktikaibb csatát kívánó Medal of Honor. És mindenkit szétlőttél? Hát mondjuk úgy, hogy megvédtük a házat, 4-4-es csapatokban játszottunk, és egy nagyon jó szórakoztató kis esemény volt. Hát ilyen békés munkatársaim vannak nekem itt a modem időkben. Imár portálként működik a Magyar Televízió weboldala is, itt a műsorban kapcsoljuk majd online tévés kollégánkat. Aztán szó lesz arról, hogy már a képernyőknek is van divatja. A Módi egyik fellegvárából, Milánóból tért haza Chatman. Divatos monitorok a milánói kifutón. Hogyan lehet családot építeni digitálisan, avagy új kiadást ért meg a számítógépes társadalom szimulátor. A Sims alapja ugyanaz, az extrákon végzett apró változtatások fantasztikusak. Ma este a netnyelvész osztja a lapokat, az info szótárba bekerül a kártya. Ma este a számítógépünkbe került be a kártya a pakliból. Heti műtárgy lesz kettő is, multimédia egér, meg egy fura CD játszó, és talán még hírekre is lesz idő itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. A múlt héten azt kérdeztem itt a műsorban, amikor ugye Bogdán János volt a vendégünk, ő a TPA számítógépek egykori nagy fejlesztője 60-as, 70-es években, illetve kapcsoltuk Kovács Győzőt is. Velük kapcsolatban kérdeztem, hogy hogy hívták azt a számítógépet, amit 1959-ben alkotott az a magyar csapat, amelynek többek között Kovács Győző is tagja volt, és ez volt az első magyar elektronikus számítógép. Én azt gondoltam, hogy könnyűt kérdeztünk, és ennek ellenére hallgatóink mégsem tudták megválaszolni, pedig egyébként az információ ott van a mi weboldalunkon a www.modemidők.hu címen is, de akkor most elárulom. A számítógép neve M3. Ti ezt tudtátok volna, ugye? Igen. Kedves hallgatók, tessenek megjegyezni, az első magyar elektronikus számítógépet M3-nak hívják, és 59-ben készítették. Úgyhogy akkor nyereményt nem osztunk, majd jövő héten fogjuk majd eljátszani. Hát úgy elosztjuk magunk között. Most így van. Mert úgy is szerettem volna már nyerni. Újságot meg szoftvert lehet nyerni. Na, az Asztaltársaság, Cati online, mint hölgy, a sor élén. Jó estét kívánok! Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét! És Csetmán Balázs, aki már most is ott kattogtat a gépnél. Szép estét kívánok! Mindjárt kiderül majd róla, hogy mit is csinált Milánóban. És akkor rögtön következzen a mai aktualitás, mégpedig egyik testvér intézményünkkel, a Magyar Televízióval kapcsolatban. Gáz! Létezett már a Magyar Televíziónak honlapja eddig is, úgyhogy nem az a hír, hogy beindult volna a www.mtv.hu, hanem az a hír, hogy vagy ma, vagy a elmúlt napok valamelyikén igencsak megújult az oldal. Itt van a vonalban Múcsi Csaba, aki szerkesztőség vezetője az mtv.hu-nak. Szervusz, jó estét, Csaba! Sziasztok, jó estét kívánok! Bár még nem találkoztunk, de azt hiszem, hogy nem baj, hogyha tegeződünk, hiszen némiképpen kollégák vagyunk. Szóval én azt vettem ki, hogy az oldalatok, az mtv.hu, az mostantól tekinthető portálnak, a szónak abban az értelmében, ahogyan megszoktuk az elmúlt években. Eddig is volt ugye az oldal, csak az Én legalábbis úgy gondolom, hogy műsor honlapoknak a gyűjteménye volt. Most meg talán áttértetetek egy másik fajta rendszerre. Jól érzékeltem? Így van. Az elsődleges feladatunk az volt, hogy formailag megújítsuk a Magyar Televízió internetes megjelenését, és ha már a formai megújítás megtörtént, akkor ezt valóságos tartalommal töltsük föl. Emellett, hogy ez a valóságos tartalom megjelenik, emellett magát az internetet, és erre utal nyilván az a szlogen is, amit a bal felső sorokban olvashat a tisztelt látogató, több mint internet, ez a híradó online. Tehát a Magyar Televízió kommunikációs csatornaként használja az internetet, nem pedig idealizált formaként. Annyit tudok még így első ránézésre mondani, és ez a formai megújítást mindenképpen tükrözi, hogy a portálokra jellemző, hírportálokra jellemző hagyományos rovatfelosztást, rovatstruktúrát abszolút MTV-sítettük, és ez megint csak visszautal erre a szlogenre, azaz a Magyar Televízión futó műsorokat soroltuk be abban a rendben, vagy illetve hát a portál rovatait, a hagyományos portál rovatait soroltuk be az adott műsorokkal, úgy mint a külpolitikát például a Panorámának, vagy a Tudomány Deltának neveztük el, és a bel anyagokat, tehát a társadalmi, politikai, gazdasági anyagokat, az ilyen, mivel hogy aktuális igazgatóság alá tartozunk, a Magyar Televízión belül ezért aktuális rovatnak neveztük el, de természetesen minden mellett még van nőmagazinunk, ez a Retikül, és természetesen van nagyon korrekt, nagyon kemény férfi magazinunk. Kemény? Így van, ez ebben az esetben az autókra, itt kemény technikai részre vonatkozik. Ez az autós magazin. Szóval ez a tematikus csoportosítás, amit említettél, de azért mondjuk el egy másik fajta szempontot, számomra nagyon szimpatikus volt, ahogy beléptem az oldalra, rögtön egy televízió portáljához illően rögtön találtam megnézhető videót a friss híranyagoknál. Tehát ott a legfontosabb helyen, talán a portál legértékesebb részén kattintok és megnézhetek egy bejátszást, vélhetően a híradóból egy részletet. Abszolút, és nem csak a híradóból, hanem tulajdonképpen a célunk, a végcélunk az, hogy a televízió valamennyi saját gyártású műsorát feljuttassuk a világhálóra. Ez, hogyha a napot tekintem, akkor reggel indul egy, és a hírműsorokat nézem, és visszautalnék megint erre a hírportál jellegre, akkor a napkelte, a nap folyamán a híradók, és ez mindez az estével zárul. De mindez nem elég, mert olyan magazinműsorok, olyan dokumentumműsorok, olyan szórakoztató műsorokat is készít a Magyar Televízió, amit szintén, ha adott időben a néző elmulasztja, vagy elfelejti megnézni, akkor itt akármikor elő tudja venni, kereshető formátumban ráadásul, és meg tudja nézni. Élőben is lehet nézni a tévéműsorokat, vagy csak archív módon lehet visszakeresni? Egyelőre nem lehet nézni élőben a műsort, viszont ez az első állomás a portál megújításának. Készítjük egyrészt a valóságos real-time verzióját ennek a sugárzásnak, illetve magukat a műsoroldalakat is, és ez a közleményhez képest, amit kiadtunk, megint egy új elem, vagy illetve egy újabb elem, mert hogy ahogy felépítettük ezt a hírportált, most engedélyt kaptunk arra, hogy ugyanilyen formában, ugyanilyen portál jelleggel megújítsuk a műsoroldalakat is. Tehát magyarul a Magyar Televízió tulajdonképpen itt weblapja, vagy inkább nevezzük inkább portálnak, portálja egy ilyen lapozható formában műsorújságot tartalmaz majd, hírújságot tartalmaz majd. Ha az archívumban így meg tudunk egyezni, illetve olyan szervereket be tudunk szerezni, hogy valamennyi anyagokat is, ez több tízezer óra anyagot jelent, fel tudjuk juttatni az internetre, illetve tárolni tudjuk, és még egy fórumrendszert és egy blogrendszert is meg tudunk csinálni, azt hiszem, hogy ha bár már most is a legjobb tévés portálnak nevezhető Magyarországon, akkor valóban megéri ezt a címet, illetve megkapja. Megérdemelten kapják meg ezt a címet. Igen. Feléktelenség nélkül mondhatom. Igen. Mennyi időre visszamenőleg lehet megnézni az archív felvételeket? Hát a hír, a Magyar Televízió indulásáig, tehát az a célunk, hogy az első anyagokat is digitalizáljuk. Van ott fönt... Tehát 1957-től napjainkig minden egyes műsort majd meg lehet nézni? Hát legalábbis ez a célunk, hogy ebből mennyi valósulhat meg, és ez nem nyilván nem letölthető formában, mert sok milliárd forintot ér a Magyar Televízió archívuma. Viszont nézhető formában, kereshető, kutatható formában jó részét szeretnénk internetesíteni. Hát ehhez sok sikert kívánunk nektek. Egy valamit, és... még mielőtt elköszönünk, most egy újítást, ami nem nagyon jelentkezik magyar portálokon, ezt úgy hívják, hogy hírticker, vagy newsticker szolgáltatás. Ez annyit jelent, hogy ha valaki ezt az aprócska szoftvert letölti a számítógépére, akkor amikor mi az oldalra kiküldünk egy-egy cikket, anyagot vagy műsoroldalt, akkor ezt automatikusan ő is megkapja meglehetősen szolid formában. Ha csak a címről be tudja azonosítani, már úgy is jó, de minden mellett még kattintható is az anyag, és így eljut hozzánk. Sok szeretettel várunk mindenkit természetesen. Erről technikáról beszéltünk egyébként itt a műsorban is, és aki egyébként kicsit távlatokban is tud gondolkodni, az elmélázhat azon, hogy a közszolgálati médiumoknak az internetes tartalmai vajon miért nem tartoznak együvé, hogyha már egyébként együvé tartozhatnának. Tehát például a Magyar Rádió hanganyagai, a Magyar Televízió mozgóképes felvételei és a Magyar Távirat Irodának a híreire is gondolhatunk itt, hiszen mind a három intézményt az állam, illetve az adófizetők. Hát de az fizetik. Intézmények is különböző, hát különálló intézmények. Igen, de van erre példa, a BBC például Nagy-Britanniában így működik. Igen, az az igazság, hogy mi is a BBC-t tanulmányoztuk, a BBC netkönyvét, ha lehet, hogyha már korábban a hírszerkesztőségben én ott kezdtem, ott szívtam magamba a tudományt a Magyar Rádió hírszerkesztőségében. De hogyha az interneten, és akkor ugye a BBC hírkönyvére hivatkozott mindenki, akkor most a netkönyvére lehet hivatkozni. Hát szép! Megvannak akkor a gyökerek. Csaba, köszönjük szépen, és sok sikert az mtv.hu-hoz. Csetmen Balázs nem csak lövöldözött, hanem pár nappal ezelőtt Olaszországban járt, ahol csinos hölgyeket látott a kifutókon, divatbemutatókon vettél részt, talán mint jövendőbeli divatdiktátor? Nem egészen, sőt, még csak nem is, mint egy divatlap újságírója, hanem... Bár de a hölgyek stimmelnek? Igen, a hölgyek stimmelnek, bár meglepő módon ilyen újságírókat is vártak Milánóba ennek a bizonyos monitorgyártó cégnek a szakemberei, akik meghívtak a világról számos újságírót, hogy bemutassák ezt a bizonyos új monitort. Szóval nem a lányok miatt mentél? Nem, meglepő egyébként ez a dolog, hogy egy monitort a milánói divat héten akar bemutatni egy cég, és tényleg csak egy darab, tehát nem is egy termék palettáról van szó, hanem csak egy darab monitorról, de amint megláttuk ezt a bizonyos készüléket, rögtön tudtuk, hogy igen, ennek itt van a helye. Üzenete van ennek a megjelenésnek. Igen, igen, gondolom. Meg ennek a bemutatónak, tehát a helyszínválasztásnak. Ugyanis sikerült, már sokszor beszéltünk a műsorban arról, hogy ugye a digitális életstílus, és hogy egyre jobban beszélődik a mindennapi életünkben a számítástechnika. Digitális otthon. Digitális ugye? Otthon koncepció, így van. Sikerült a cégnek úgy átalakítani a monitort, ez egy 17 hüvelykes méretű sima TFT LCD monitor, tehát ez a vékony. Lapos monitor. Igen, lapos monitor ez az. Tehát úgy alakították át, hogy az nem igazán hasonlít a számítógépes dolgokra, amiket minden nap használunk, tehát egyáltalán nem nincsen vajszínű háta, meg karimája, hanem egy nagyon elegáns ezüstös kerete van, hátul sötétbarna, elől pedig a térhatású hangszórók előtt egyfajta ilyen élénkbarna szövet borítja, és ezen a szöveten keresztül, amit ők úgy kommunikáltak, hogy egyfajta ruhába öltöztetett monitorról van szó, ezért vitték el a divat hétre. Vagyis ezzel, hogyha otthon használod, akkor nem érzed azt, mint hogy egy irodában üldögélnél, hanem mégiscsak egy otthoni környezetet lehet vele kialakítani. Igen, igen, nagyon jól illeszkedik például egy nagy szobába, de számtalan módon fölrakható, például falra akasztható, megfordítható, de akár, hogyha nagyon ügyesen van kiképezve a talpa, tehát hogyha azokat így összecsatolod, akkor egyfajta ilyen hortáskaként is vihető magad, és pontosan így jöttek ki a lányok a kifutóra a monitorokkal, és így jutunk vissza ide a kifutó témához, hogy ez egyfajta kiegészítőként, nagyon modern és trendi kiegészítőként egy divatbemutatón is működik. Az jut erről az eszembe, hogy éppen mostanság jelenik meg az egyik komoly mobiltelefon gyártó cégnek egy olyan modellje vagy modellcsaládja, amely pontosan ebbe a filozófiába illeszkedik. Tehát egyszerűen föl vannak öltöztetve az elkészülékek. Picit meg van változtatva a dizájnjuk. A készülékek is, meg az ember is öltözködik a készülékkel. Igen, és a készüléket is lehet öltöztetni az én stílusomhoz. Tehát bőrrel van bevonva, textilborítása van a házaknak. Nem ez a hagyományos műanyagtok, ami ugye egy mobiltelefonhoz. Na, akkor még egy érdekességet hagyj mondjak. Délután beszéltünk Árpival erről a bizonyos témáról. Visszamegyek a munkájára, bekapcsolom a levelező programot, és egy olyan sajtóhír jön, mely szerint új exkluzív dizájnokkal a laptopok akár a kifutón is szerepelhetnek, és az egyik legnagyobb ilyen noteszgépgyártó valami híres divattervezővel tervezeti meg a noteszgépeinek a kinézetét, ezáltal itt is beszivárog a számítástechnikába, így van a divat. Nagyon klassz lesz, hogy a fotomodellek egyik kezében egy képernyő lesz, a másik kezében meg egy notebook, mert ez annyira divatos. Igen, és közben csöng a mobiljuk. És csöng a mobiljuk a nyakukban. Mondjuk azért egy elég furcsa, hogy nem tudom elképzelni, mert hogy én ezt nem láttam, hogy tehát barna hátul, és ezüst színű a kerete. Nagyon jól néz ki. Tehát hát nem tudom, így most, hogy így elmondtad, ilyen kicsit ilyen ízlésficamra. Tehát nem igazán, tehát én nem valószínűleg én nem tudom magam jól kifejezni. Tehát ez egy olyan barna árnyalat volt, igen, egy olyan barna árnyalat volt, ami teljesen jól passzolt oda. Digitális divat bemutató perceinket hallották a hallgatók, és én javasolnám, hogy indítsunk majd egy ilyen rovatot akár az online oldalainkon, ahol az olyan témákat lehetne felidézni, amiről legutóbb Catika mesélt, ugye online-unk a divatos kinézetű notebookokról, vagy akár az ilyen trendi monitorokról. Cati egyelőre nem igazi családot épít, hanem virtuálisat. A számítógép digitális belsejében. Abszolút az életben is elképzeltem már a kertes házamat meg, hogy hova mit fog ültetni, tehát ez semmi probléma nincsen. És ebben tud segíteni a számítógép? Abban is tud segíteni, meg elég sok mindenben, de én például azt hiszem, hogy 2 évvel ezelőtt találkoztam először a Sims-re, én akkor teljesen ráragadtam. A Sims nevű játékkal. A Sims nevű játékkal, ami egy ilyen szimulátor. Nem lövöldözünk benne, meg nem kergetünk senkit, az a lényeg benne, hogy vannak ilyen házmodellek, kiválasztatod az egyiket, kiválasztatod, hogy milyen embereket szeretnél oda beköltöztetni, és utána éled az életüket. Igazából az első időpontban, vagy időszakban nekem azt tetszett a legjobban, amikor ezek az emberek hazajöttek a munkából, hozták a sok-sok lét, utána lefeküdtek aludni, és amíg aludtak, addig háromszor átrendeztem a lakást. És meglepődtek, amikor fölébredtek. De ugye a hallgatók is el tudják képzelni, akik még nem látták a Sims játékot. Ez kicsit olyan a számítógép monitoren, mint karácsonykor a betlehemezés. Ugye van egy ilyen kis láda méretű valami, amiben ott van a jászol. Hasonlóképpen kell elképzelni, csak a monitor belsejében, hát nem a jászol, hanem a lakás belső, ahol tényleg ott mászkálnak az emberkék. Igen, maguktól mászkálnak, vagy te irányítod, vagy mit csinálsz? Valamit maguktól csinálnak. Tehát amikor én először hallottam erről, akkor én nem gondoltam volna, hogy ilyen alaposan ki vannak dolgozva a karakterek, de annyira életű, hogy tényleg olyan, mintha fotókat néznénk. Vannak olyan dolgok, amiket maguktól megcsinálnak, de van olyan, amit nekünk kell utasításba adni, mint például, amikor reggel megjön az újság, azért ki kell menni, be kell jönni. De hogyha például a munkába vívő busz megérkezett, akkor magától is képes kifutni utána. És mi a célja a játéknak? Ki győz? Nem győz senki. Napról napra múlik az idő. Ugye tényleg nem történik semmi. Elmennek dolgozni, egyre szebb házuk lesz, aztán egy idő után lehet gyerekük is, aztán azzal kell foglalkozni, valaki otthon marad vele. Mindig van valamilyen folyamatos kihívás, valamilyen feladat, amivel ott foglalkozni igen, kell, hogy a család egyben maradjon? Igen, de amikor így meguntam ezt, hogy papa, mama, akkor utána csináltam egy teljesen más házat, ahol volt két lány, mellé csináltam még egy házat, ott volt két fiú, és akkor ugye itt volt már szerelem is, és minden is nagyon és jó. És ezt maguktól csinálják a figurák, vagy pedig azt a játékosnak kell, tehát aki játszik, azt kell, annak kell kitalálnia, hogy most kapcsolatok épüljenek, vagy munkába járjanak. Te csak ösztönözni tudod rájuk, rá ezekre te, őket. Tehát magától? Van egy ilyen potméter, és az nő. Tehát hogyha mondjuk áthívott telefonon Robit a szomszédból, mert te vagy a lány, igen. És mondjuk sokáig beszélgettek, utána süttök húst, akkor a potméter az egyre följebb megy, és egyre már majdnem tehát pirosba vagytok. Tehát maguktól tevékenykednek akkor a figurák. Lényegében ez a boldogságukat igen. Mutatja ez az érték? Igen, és minden van ilyen fáradtságra is egy ilyen mutató. Ez szimpatikus. És minden ilyen higiénikus dologra is abszolút elmenek vécére, utána kezet mosnak. Tényleg nekem nagyon tetszik, és most kijött a második része, és ebbe az a lényeg, hogy... rengeteg sok újítás, mert ezek inkább apróságok, tehát többféle ház közül lehet választani, a karakterek másmilyenek, több ruhát kaptak, apró dolgok és változtak. És mentálisan is mások, vagy a figurák változtak? Lelkükben, életükben, motivációiban? Nem tudom, mert most nem tudtam kipróbálni. Nem tudtad végig még játszani. Még egyáltalán nem is láttam így a programot, tehát hogyha esetleg valaki nekem szeretné adni a sajátját, akkor én állok elébe. Esetleg meg is lehet venni. De ilyen géneket lehet örökölni. Tehát most már nagyon odafigyelnek. Először is sokkal jobb a mimikájuk. Tehát például odaéget egy pirítós, akkor jobban látszik az arcukon. És hogyha a bosszúság? Igen. A szerelem is. Hát minden, is a pirítós. Hogyha vígjátékot néznek a tévébe, akkor mosolyognak, kacagnak össze-vissza. Tehát ez így egyre élethűbb tényleg. Mennyi időt kell eltölteni a Sims családdal? Ó, hát ez... 7-8. Ezt felejtsd el. Időrabló, nem? Ilyen nincsen. Tehát volt egyszer, hogy így leültem, és akkor így este, és akkor így hajnalban valamikor így hopsz. Hogy lesz így neked családod, hogyha hajnalig a Sims-el játszol? Már jó ideje nem játszottam vele, de nagyon. Tehát így hiányzik tényleg. Tehát néha egy-két órát úgy ellennék vele. Kicsit ez olyan, mint az egykori Tamagocsi őrület. Csak ott ugye egy élőlényt kellett, egy digitális élőlényt idézőjelben fölnevelni. Itt meg egy egész családot kell menedzselni. Mondjuk ennek azért egy picit más, mert a Tamagocsinak amúgy a világon semmi értelme nem volt. De szerinted... Hát miért egy ilyen kis pittyegő oda van rakva az övedre, és akkor pittyeg, és akkor adok neki enni? Jaj, de látszik, hogy neked tevét sincsen. Hát nekem majd megszorul a szívom, amikor már negyedik napja nem voltam megetetni. Óriási tévedés egyébként a teve és az én kapcsolatom. Jó, hát neked van macskád, tudjuk. Van macskád, akiről lehet gondoskodni. Jó, hát mindegy, majd akkor elmondom jövő héten. Fejezd be a mondatot. Nem, csak arra gondoltam, hogy itt egy családnak az életébe pottyanhat bele valaki, ez nevelési eszköznek is szenzációs. Tehát, hogy lehet az emberi kapcsolatokat felépíteni, a hétköznapi rutint felépíteni, mert gyereknevelésnek egy központi kérdése. Mondjuk én hiányolom azt, hogy sokkal jobb lenne, hogyha lehetne hálózatba, de legalábbis két gép között játszani, és mondjuk a két fiút azt egy fiú alakítaná, és a két lány meg lennék én, és így jobban én is oda tudnék figyelni, mert hogyha én a két lányjal vagyok, akkor a két fiú magától cselekszik. De sokkal jobb lenne, hogyha úgy tudnám, hogy... Tehát, hogy tényleg úgy történnének a dolgok, hogy lehet, hogy az másik azt mondja a telefonban, hogy jaj, nem érek rá. Másik pedig az, amit hiányolok, hogy az időjárás, nem esik az eső, nincs rossz idő, mindig napsütés. Mindig ideális idő van? Igen. Aha. Hát mindig grillt sütünk, hogyha a hétvége van és van időnk, meg ilyenek. De lehet, hogy a kettőben nem. Nem vonja el a figyelmet a konfliktusokkal, az emberi konfliktusokkal. Legalább erről. Na, egyszer már játszunk, én leszek a két fiú, meg a két lány. Egyre fogyatkozik azon számítógépes eszközök száma, ami alapszó, alapkifejezés, és még nem volt itt a Modem Idők Info szótárában. De az az érdekes, hogy ennek ellenére mégis minden, mindig előkerül egy alapkifejezés. És ez úgy történik, elárulom a hallgatóknak, hogy Bódi Zoltán fölhív, hogy te, például a kártyáról még nem volt szó. Tényleg? Igen, tényleg nem volt? És tényleg nem ez volt. És tegnap délután egészen pontosan szó szerint így történt. Tehát a kártya, ugye, ami a pakliban van, és amivel magyar kártyajátékokat, meg a francia meg kártyajátékokat szoktunk játszani. Innen lehet tudni, hogy a PC is nagy zsugás. Lehet, de inkább én a szemlélet, tehát az a vizuális szemlélet, tehát látom itt is, vagy veszem észre a kifejezések mögött, szakkifejezések mögött. Ugye tudja már mindenki, hogy mire is gondolunk, hát nyilván nem a magyar kártyára, hanem a számítógép alaplapjában elhelyezhető bővítő, nyomtatott áramkörökre, amelyek vagy bővítési célra szolgálnak, vagy pedig újabb funkció végrehajtására adnak lehetőséget. Például egy hangkártya. Például hangkártya, videókártya, és modem. ezer más kártya van már. Ugye korábban még a memória bővítőkártyák, és egyébként most is a számítógépből már kikerültek a mobiltelefonokba, a digitális fényképezőgépekbe, a belépők, ugye, azok is tulajdonképpen ilyen kis mini kártyácskák, amelyben már mindenféle intelligens szolgáltatások is vannak. Tehát mindezek az eszközök természetesen az eredeti kártya, tehát a játékkártya kártyán alapulnak. Tudniillik, ez egy formai hasonlóságra alapuló névátvitel. Info szóltán jövő héten is. Van. Annyi időnk van, hogy nem nagyon sok, pedig van két hírem, két érdekes hír, meg van két heti műtárgy, az egyik Balázsnál, a másik meg Csatinál. Műtárgy. Gyorsan elmondjam, mi ez? Aha, igen. Ez egy egér. Köszi, szia! Hát én kapcsoltam gyorsabban. Nincs vezetéke ennek az egér? Igen, ez egy vezeték nélkül optikai egér, aminek az a különlegessége, hogy eddig is láttunk már speciális gombokat egéren, de erre most média vezérlő gombokat raktak rá. Általában olyan gombok szoktak lenni rajta, hogy Internet Explorerben vagy böngészőben előre hátraugrás, vagy igen, feladatváltás a Windowsban, erre pedig most elpakolt a gyártója hangerő szabályzást, előre hátraugrást a számok között, illetve magát a lejátszó elindítását. Tehát egy távirányítóval. Igen, tulajdonképpen egy távirányítóval együtt próbálják ezt most kiadni. Jobb és balkezesek egyformán használják, nagyon formatervezett, de ezt már megszokhattuk a cégtől. Jó pofa ötlet. És szép kék színe is van. Igen, ilyen vadító kék, igen, amikor bekapcsolja az ember. Na és a másik... mert háttérvilágítás is van benne. Uh-huh. És a másik műtárgy? Másik műtárgyunk az egy hordozható CD író, aminek az a lényege, hogyha a digitális fényképezőgéppel valaki mászkál valahol, és megtelte a CF kártyája, akkor például erre, kéthetes nyaralás, ugye? Ahol... Például kéthetes nyaralás, és mondjuk nincsen 6 darab kártyája a kéznél. Ugye akkor, kártya megint csak. Ugye? Akkor ilyen 200 megabajtos mini CD-kre ki lehet írni a kártyák tartalmát, le lehet törölni, és lehet tovább fotózni. Nagyon jó. És szép is ráadásul. És nagyon szép, nagyon aranyos. Hát eddig tartott a modem idők, bár még lenne két hír. Az egyik arról szól, hogy 2010-ig megőrzi vezető szerepét a CD. A másik pedig, hogy miért a jövő... 2010-ig? Hát nem tudom, akkor így mérték az eurót. Üzletemberek. És a jövő DVD-re pedig 1 terabájtnyi információ fér rá, de ezeket nem beszéljük meg, mert már annyi időnk nincsen. Hát akkor honlap... jó, hogy elmondtad. Honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC Word CD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!